और जब हम इंसान को अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा चखा देते हैं फिर वो उससे वापस ले लेते हैं तो वो मायूस और नाशुकरा बन जाता है।